بسم الله الرحمن الرحيم. وما فيه علمية مؤثرة إذا نكر صرفة. هر كلا كمصنف رحمه الله فارغ شو د بیان د اسباب د من صرف نه نو اراده د شروع وکړه له پدې خبره کې چې غیر منصرف به څنګه منصرف کیږي. نو وی ویلې و ما فيه عالميه مؤثره اذا نكر صرفا. هغه اسم یا هغه غیر منصرف چې په هغه کې عالمیت ثابت وي او حسي عالمیت چې هغه مؤثر وي. څه ده مؤثر وي په طریقه د سببیت او یا مؤثر وي په طریقه د شرطیت باندې یا د جهته د سببیت نه مؤثر وي یا د جهته د شرطیت نه مؤثر وي. علامیت چې مؤثر وي د جهته د سببیت نه دا هغه توایي چې علامیت پکې مؤثر به نفسي وي خو شرط نه وي د پاره د تاثیر د سبب اخر. خپل خدای مؤثر به نفسي دي خدا بل د تاثیر د پاره دی شرط نه دي. لکه عدل او وزن فعل او علامیت چې مؤثر وي د جهته د شرطیت نه دا هغه توایي چې علامیت مؤثر به نفسي هم وي او شرط می د پاره د تاثیر د سبب اخر. لکه فالیپین او تانیس او د جمع شو د دین علاوه لکه دالیپین او تانیس او د جمع نه علاوه په باقی اسبابو کې دیکھ علامت چې کم دے مؤثر به نفسی هم دے او شرطم دے دا پار دا تاثیر دا سبب آخر. نوسو دا خبره زدکول پکار دی چې دا علامت با خالی نوی یا با مؤثر وی پا سببیت دا من صرف کی او یا با نوی. علامت با یا مؤثر وی پا سببیت دا من صرف کی یا با نوی. که مؤثر وی په سبب د معنا صرف کې لکه فعل پیر او تانیس کې او په جمع کې ځکه چې دلته دا یو سبب قائم مقام د سببین دی او که چرته مؤثر وی نه به به خالی نه وی یا به مؤثر په طریقې د سببیت سره وی چې علامت به کې مؤثر وی او شرطم وی د پاره تاثیر د سبب او شرط نوی د پاره تاثیر د سبب اخر. لکه فعدل وزن فعل او یا به مؤثر وی په طریقې د شرطیت سره یا به مؤثر وی په طریقې د شرطیت سره چې علامت پکې مؤثر به نفسه هم دی او د شرطم دی د پاره د تاثیر د سبب اخر لکه په باقی اسبابو کې. فرمای وما فی علمیت هغه اسم چې پاکی علمیت مؤثر دی اذا نکرا کله چې اغا نکره کړی شي دغه اسم د غیر منصرف نکره کړی شي څه شي دا نکره کړی شي دغه نه علمیت زائل شي او وخت د تنکیر کې نه دا به منصرف کیږي. اذا نکرا صرفا کله چې دا نکره کړی شي نو دی به منصرف کیږي په وخت د تنکیر کې. علامت ته زایله شو دی به منصرف کیږي. خدای تنکیر د اعلامو په څلور طریقو سره زی چې علم نکره کیږي نو دغه د اعلامو تنکیر د په څلور طریقو سره راځي. یو چې ذکر د علم شو مراد ترنه صرف مسمى وي یا مراد تینا یو جماعت وی. لکه مثال جا انی زیدن و رأیتو زیدن آخر او یا لکه لفظ د فلان رواخله چې د جماعت په هر فرد پر د ده اطلاق کیږي. خانو یو هغه دی چې ذکر د عالم شو مراد نه صرف مسمى وي، دویم دا چې ذکر د عالم وي او مراد نه وصف مشهوره د عالم وي. ذکر د عالم وي او مراد وصف مشهوره د عالم وي، لکه لكل فرعون موسى، لكل فرعون دلته ذکر د فرعون او ذکر د موسی علیه الصلاة والسلام دی چې دا دواړه اعلان دي، خل لیکن دی، لیکن دلته نه مراد هغه صفات مشهوره دي. صفات مشهوره د دوی دي چې فرعون په صفت د افتال د حق مشهورو، فرعون په صفت د افتال د حق مشهورو، او موسی علیه الصلاة والسلام په صفت د احقاق د حق مشهورو. ابرمانه پوښ من دیو جن د دې مطلب دا دی چې لكل مبطل محقنا، لكل مبطل چې د هر باطل فرض د پاره یو حق فرض وي. ذکر د عالم د مراد نه وصف مشهوره شو. دریم دا چې د عالم تسنیه، د عالم تسنیت یا جمعیت راشی، د عالم تسنیت یا جمعیت راشی، لکه جا ان زیدان جا ان زیدونا، د په دې سره به هم عالم نکره کیږي. سلورم دا چې په معرفه باندې الف لام داخل شي، سلورم دا چې په معرفه باندې دلته به هغه عالم به نکره کیږي. ماتین فرمائی لما تبین من انها لا تجامع مؤثرة الا ما هي شرط فيه، لما تبین د وجه د هغنا چې ظاهر شوه دی په دلیل التزامی سره، لما تبین د وجه د هغنا چې ظاهر شوه دی په دلیل التزامی سره، چ هغه داد من انها پتاقی سر چې دا عالمیت نجم کیږي د یو سبب د اسباب سره، چې دا عالمیت نجم کیږي د یو سبب د اسباب سره په حال د دی عالمیت کې چې دی مؤثر وي، مگر هغه دا چې دا عالمیت پکې شرط وي. معنی توکید وي لما تبینا د وجه د اغنا چې ظاهر شوه دی په دلیل التزامی سره په بیان د اسباب د منصر په دغه په شرایط کې هغه داده من انها چې دا علمیت، ان انها دا علمیت دا نجم کیږي د یو سبب د اسباب سره په حال د علمیت کې چې دی مؤثر وي، مگر هغه چې دا عالمیت پکې شرط وي. دا عالمیت پکې څه وي؟ دا مطلب دا چې دا عالمیت پکې ثابت وي او مؤثر وي خو په طریقې د شرطیت سره، یعنې مؤثر وي په طریقې د شرطیت سره چې دې شرط وي د پاره د تاثیر د سبب آخر، چې دا عالمیت شرط وي د پاره د تاثیر د سبب آخر، او دا نجم کی دا عالمیت په حال کوند دی که چی دی مؤثر وی غیر دا هغی نه چی شرط وی پدکه، غیر دا هغی نه شرط وی پدکه سوا دا عدل او دا وزن فعل نه، سوا دا عدل او دا وزن فعل نه. مطلب دا شو چی دا عالمیت مؤثر به نفسی خوده، دا عالمیت مؤثر به نفسی خوده ولی دی شرط نوی د پار تاثیر د سبب آخر، پا خپل باندی مؤثر به نفسی دی خود دی شرط نوی د پار د تاثیر د سبب آخر، لکه پا عدل او پا وزن فعل کی. یعنی دا عالمیت جمع کی دا هغ اسباب سرا چه پچا کی دا عالمیت مؤثر وی شرطن او مؤثر وی سببن. بے پدی عبارت کی چلی ما تبین من انہا کی دامن بیانیہ دے، او دا بیان د پاره د لفظ د ما وشو په دې معنی کنه. سوال واردیږي، سوال دا دی چې په دې عبارت کې مستثنا منه واحد ده، مستثنا منه او مستثنا متعدد ده، او د مستثنا منه واحدنا مستثنا متعدد په غیر د حرف عاتب نراغلا، او دا ناجایز ده. سوال دا دی چې فدی عبارت کې مستثنا منه واحد ده او مستثنا متعدد ده، او د مستثنا منه واحدنا مستثنا متعدد به غیر د حرف عاتب نراغلا، او دا ناجایز ده. وښه په دې معنی کې ځکه چې په دې عبارت کې الا دو ځله راغله ده، من انها لا تجامع الا مؤثره الا ما هي، یو استثناء دا شولم، دیم استثناء الا العدل ووزن الفعل، خبره مان ته پوهې شولې، او حرف عاتب پکې نشته ده، استثناء دو ځله راغله او حرف عاتب پکې نشته ده. جواب داده چې دلته استثناء د دوو نه راغله، دلته استثناء د دوو نه راغله، مستثنا منهم متعدد ده، او مستثنا منه او مستثنا هم څه ده، دو دي، مستثنا هم دو دي. د تقدیر د عبارت بداسې شي چې من انها لا تجامع سببا من الاسباب حال كونها مؤثرة إلا سببا هي شرط فيه، خبر معنی پوښو کنه. دغه شان د الا د پارا مستثنا منه په الا العدل کې هغه مقدره ده، دغه شان د الا د پارا مستثنا منه په الا العدل کې مقدره ده. تقدیر بداس شي چې ولا تجامع مؤثرة غیر ما هي شرط فيه الا العدل ووزن الفعل، او شو په دې معنی هاجي الا العدل ووزن الفعل وهما متضادان فلا يكون معها الا احدهما، او دا دوالا عدل او وزن فعل د یو بل ضد، وهما دا دواړه یعنی عدل او وزن فعل د یو بل ضد دي، ان دا دواړه په یو اسم کې نه جمع کیږي، دا دواړه په یو اسم کې نه جمع کیږي. غرض د مصنف رحمه الله په دې عبارت سره دفع د اعتراض ده، اعتراض دا واردیږي چې اسم کې د علامیت عدل او وزن فعل درې واړه وي، یو اسم کې د عدل وي، علامیت دیم وي، او وزن فعل دیم وي، نو په کار داره چې کله ته علامیت زائل شي، علامیت زائل شي نو دا دی غیر منصرف ګرځي، ځکه چې دو سبب وزن پکې موجود دي، یو عدل له بل وزن فعل له خلله کنه دی. نو مصنف رحمه الله جواب وکړو چې وهما متضادان، چې دا عدل او وزن فعل دا دواړه څه شي ده، متضادان دي، په یو اسم کې نه جمع کیږي، لکه چې دا د یو بل ضد دی، او اجتماع د نقیزینو محال ده، او دا په دې وجه متضادین دي چې اوزان د عدل غیر قیاسی او محدود دي، اوزان د عدل غیر قیاسی او محدود دي، او اوزان د وزن فعل قیاسی او استقرایی دي، خیال دې کنه دي. نو د دې وجه نه دا دواړه متضادین دي، او دا په نجم کې په یو اسم کې، فلا یکون معها الا احدهما، پس نه به وي هغه سبب چې مشروط ورسره نه دی عالمیت، پس نه به وي هغه سبب چې مشروط ورسره نه دی عالمیت، یعنی نه به وي، یعنی نبوی هغه سبب چې عالمیت پکې شرط نه دی سره د عالمیت نه، مگر یو د دې دواړو نه، الا حدهما، مگر یو د دې دواړو نه چې عدل دی او وزن فعل دی. په دې عبارت کې چې فلا یکون معها الا حدهما کې دفا فای تفریعیه ده، یعنی چه هر کل عدل او وزن فعل ده یو بل نقیز اگرده دلا او دوار متضادین اگرده دلا نه ده علمی سر با نجمع کیگی مگر یو پا دویکی یا با علمیت او عدل وی او یا با علمیت او وزن فعل وی خبر ما نفوش کنه یا با عدل او علمیت وی یا با علمیت او وزن فعل وزن فعل بوی او پا ده دوار اسباب که علمیت شرط نده نه دوار اسبابو کی؟ نه پا عدل کی علمیت شرط ده او نه پا وزن فعل کی علمیت شرط ده نو ذکر چه فلا یکونو معها نبا بیده ده سرا الا احدهما مگر یو ده دوارو نا یا با علمیت وی او یا با عدل وی یا با وزن فعل وی سوال واردیگی سوال داده چه منفی پا لا یکونو سرا یا به سبب مطلقه وای او یا به د امرین مذکورین وای سوال واردیږي سوال دا دی چې منفی پلا یکونو سره یا به سبب مطلقه وای او یا به د امرین مذکورین وای چې عدل او وزن فعل له چې عدل او وزن فعل که چرته سبب مطلقه وای ان داخله په واقع دي کی زب لازميږي صريحانه خله کنه دي ځکه معنا بداشي چی چې یو سبب به هم د عالم سره نه جمع کیږي سوا د دې دواړو نه او داخله په واقع دي دا کی زب دي صريحانه چې ته نه جمع کیږي یو سبب به هم د عالم سره نه جمع کیږي سوا د دې دواړو نه نو دا خله په واقع دي خله ده کنه دي خاجي او کچری ها او کچری امرین مذکورین وے پلای کونو کی منفی امرین مذکورین وے چه عدل وزن فعل دے نبی لازمی گی نفی دشی عن نفسی لازمی گی نفی دشی دخبل نفسنا او دام باطل دے جواب دادے دلتا منفی نا مراد نا سبب مطلق دے او نا امرین مذکورین دی جواب چې فلایکونو د منفی کې نه سبب مطلقه دی او نه امرین مذکورین دي بلکې منفی دلته کې هغه سبب دی چې علمیت پکې غیر مشروط دی فلایکونو کې دا منفی هغه علمیت دی هغه سبب دی چې علمیت پکې مشروط نه دی غیر مشروط دی فإذا نکر بقیه بلا سببین او علا سبب واحد هر کلا چې نکره کړی شي هغه اسم چې علمیت پکې مؤثر دی فإذا نکره کله چې نکره کړی شي هغه اسم چې علمیت پکې مؤثر دی نه پاتې بشي دا غیر منصرف بغیر د سبب نه بقیه بلا سببین باقی به پاتې شي بغیر د سبب نه خو دا الا که چرته علامیت پکې مؤثر وي ور په طریقې د شرطیت سره چرته کې علامیت مؤثر وي په طریقې د شرطیت سره ځکه چې دا علامیت وګرځیدو دا علامیت وګرځیدو شرط د پار تاثیر د سبب اخر او هغه سبب به هله مؤثر وي چې علامیت ور سره وي نو هر کله چې علامیت زائل شو نو دې باقی پاتې شو بلا سبب علامت زائل شو دا علامت خدا غیر پارا شرطو ندل دا باقی پا شو بلا سببا زکا چه پا انتفا دا شرط سر انتفا دا مشروط رازی علامت خدا اغبال سبب دا پارا شرطو چه کلتی علامت زائل شو بلا سبب پا تکی کنا زکا چه پا انتفا دا شرط سر انتفا دا مشروط رازی او علا سبب واحدنا او یا بدا پاتې کیږي په یو سبب باندې دا پاتې کیږي سمانه په سبب واحده باندې خو الا کچره دا علمیت پکې مؤثر وي په طریقې د سببیت سره مخکې صورت کې بلا سبب پاتې کیږي کچره د کی علمیت مؤثر په طریقې د شرطیت سره خلک کنه دي او اوس دا کچره د دې کې مؤثر په طریقې سره د سببیت سره نو دا به په سبب واحده باندې پاتې کیږي نو هر کله چې علمیت نه زایل شو نو یو سبب پاتې شو خلی کنه ده او یو سبب کافی نده د پاره د غیر انصراف او سبب واحده کافی نده د پاره د انصراف. سوال واردیگی سوال داده چه علامت خو گره شرط ده پتانیس که هم پتانیس ده طلحته که هم علامت شرط ده حالان که تانیس رینا نزای لکیگی پا زوال ده علامت سرا ای علامت خو پتانیس که شرط ده خو آل تا تانیس نزای لکیگی پا زوال ده علامت سرا که علامت که زای لشی نه تانیس خو نزای لکیگی تانیس خو مغز باقی پاته ده. جواب داده چې ګوره مراد په زوال سرا زوال د وسب د سبب دی مراد په زوال سرا زوال د وسب د سبب دی نه د ذات د سبب. مونږ چې کوم وایو کنه چې زوال راځي نو زوال نه مراد زوال د وسب د سبب دی نه د ذات د سبب. او وسب د سبب دا زایل کیږي په زوال د عالم سرا او وسب د سبب زایل کیږي په زوال د عالم سره چې عالمیت زایل شي نو د هغه سببیت نه څه کیږي ده د سبب نه هغه وسب هم څه زایل کیږي. نو فإذا نکره کله چې دغه اسم چې عالمیت پکې موثر دی دا نکره کړی شي عالمیت زایل شي بقیه بلا سببین دا باقی پاتې شي بغیر د یو سبب نه په هغه ځای کې چې د عالمیت پکې ګوره موثر دی خو په طریقه د شرطیت باندې او علی سبب واحد او یا به دا باقی پاتې کیږي په سبب واحده باندې په هغه ځای کې چې هلته پکې عالمیت موثر دی خو په طریقې د سببیت باندې.